Günaydın Adalet Hanım. Günaydın. Nasılsınız? Bildiğiniz gibi işte, siz nasılsınız öyleyiz. İşte iyi kötü idare etmeye çalışıyoruz. Öyle öyle. Evet. Tabii her olay bize açımızı genişletiyor ve yeni bir açıklaması gereken nokta koyuyor önümüze. O nedenle bunu ben şey olarak görüyorum. Yani nasıl olduğumuzu şöyle anlıyorum. Eski ve bir şey konak yıkılırken yıkılması biri ister. Egemen o konağın sahibi olduğunu sanan da yıktırmamaya dener. O büyük babadır her zaman bir evde. Evet. Onun için yıkılma döneminin kargaşası şey, değişim diyoruz buna tabii. Kimisi konağının doğrudan doğruya tamir edilmesini ister. Kimisi de yıkılıp yenisini yapılmasını ister. Yani böyle bakarsak hayata indirerek, böyle hayatın içinden bir örnek ararsak, hı hı, bana böyle bir durum böyle görüyor. Ve bütün bu böyle bir travmayı bu değişim döneminin biraz da olumlu bakabiliyorum. Bu da gerekiyordu, hı hı, zaten. Bir şey yıkılacaktı muhakkak. Bu böyle içine sığılamıyordu, oturulamıyordu, her yere akıyordu, göçüyordu. O nedenle bu konağı muhakkak yenisini yapmak gerekiyordu diye bakıyorum. O bakımdan bunu biraz da normal ve iyimserlikle karşılamayı öğrendim diyeyim. Yani aslında konağın ne olarak tanımlandığı ve konağın sahibinin kim olduğuna dair de epeyce tartışma bir yandan devam ediyor. Hani ne güzel konaktı, tarihi eserdi diyenler de var bir yandan. O da var falan. Ama bir de burada şey var tabii, miras meclisine dayalı tartışmalar var burada. Evet. Hep bizim diyor. Yani egemen burada biz hemen şu tartışma şu konuda odaklanıyor bence. Egemenlik milletin mi olacak, devletin mi olacak? Hı hı. Devletin olduğu zaman biliyorsunuz devletin içinde ordu, darbe ve şey var. Millet meclisi yok yani. Hı hı. Ama millet meclisinin içinde de hükümet var. Bu sefer sivil mi olacak yoksa darbe mi olacak? Darbecili mi olacak konağın korunması için? Maalesef durum hakikaten bu. Sol durum içinde bu, de durum bu, evet. Bu yarılmayı fena halde yaşıyoruz aslında. Sol içi bir tartışma olarak da bakmak bana kalırsa bütün bu olan biten tartışmaya ve özellikle cumartesi günü yaşananlara mümkün. Çünkü tamamıyla referandumda evet ya da hayır denmesi üzerinden değil, çok daha geniş bir alanda tartışma yaşanıyor. Yani öyle, öyle, evet. Öğrenci kolektiflerinin yaptığı açıklamada işte Mahir Çayan, Deniz Gezmiş vesaire gibi çeşitli isimlerden bahsedilmiş. Bunlardan bahsedildiği söyleniyor vesaire. Sonra da saldırının daha çok... Toplantıda böyle bir şeyden bahsedilmedi. Onun altını çizmek lazım. Böyle bir konuşma olmadı. Tabii. Bu arada Yıldız Önen de yanımda. Yetmez ama evetten o da. İyi kötü böyle bir tartışma olmadığını söylemek lazım ama bundan öte nasıl değerlendiriyorsunuz aslında cumartesi günü olan biteni? Bir yandan da çünkü bir adet açıklama var öğrenci kolektiflerinin yapmış olduğu. Sizinle görüştükleri ve sizin nazik jestiniz için çok teşekkür ederim. Sizi anlıyorum. Türkiye'de böyle şeyler olmuyor. Aramanız hoşuma gitti dediğiniz aktarılmış. Galiba hem doğru hem eksik diyebileceğimiz bir açıklama. Hayır, ben şunu da söylemek istiyorum. Sürem bitti mi benim? Yok, hayır. Süreniz var tabii, buyurun. Var mı? Tabii. Ben ayrıca şu yani. Nihayet burada evet hayır kampanyaları önünde sonunda biraz okumuş yazmışlar arasında geçiyor. Ya milletvekilleri, partiler, hı hı, hükümet veya sivil toplum kuruluşları arasında, ki bunlar yine de milletin bir şeylerinden, toplum bir şeylerinden haberli. Aşağı yukarı haberli ve burada karar mevkiinde olanlar arasında geçiyor. Hı hı. Tek şu soru yetmez mi? Ben şunu söyleyeyim. Ben evet diyorum. Bu değişime yani, değişime. Yoksa eksiği var, onu biliyorum. Ancak şu var, evet dediğim zaman hükümetten öneri isteğimin hakkı doğuyor. Nerede bu, nerede şu, nerede bu deme hakkı doğuyor bana. Çünkü ben zaten 12 Eylül Anayasası halkın oylamasına sunulduğunda hayır demiş biriyim. Bunu kabul etmiyorum, darbe anayasası kabul etmiyorum demiş biriyim. Demiş biriyim ta o tarihte. Ben biliyorum yani darbe anayasası diye bir şey olmaz. Çünkü o zaman hukuk devletinden söz edemeyiz. Hukuk devleti nedir? Ne güzel bakınız, Osman Can ne güzel bir yargının içinden gelen bir aydınımız. Yargının içinden geliyor. Darbe yargısının sonu diye bir kitap yazmıştı. Karargâh yargılar mı yargı kalkın yargısına sorusunu soruyor. Bizlerin de burada şuna dikkatle bakmamız gerekiyor. Yani biz acaba karargâh yargısını mı istiyoruz, halkın yargısını mı istiyoruz? Ben kendi adıma ben sivilim ve oy verme hakkım var. Oy vererek her türlü hareketimi yapabilirim. Beğenmiyorsam oy vermem o partiye. Kim yapıyorsa ona. Hı hı. Çünkü bunlar partiler arası bir şey değil bu oylama. Gerçekten. Bir de şu var. Biz hukuk devletimiz. Lütfen söylesinler. Herkes söylesin. Türkiye'de anayasayla birlikte temel yasaların %80'i darbeciler tarafından yapılmış. Bu evet. Gerçek karşısında biz Türkiye hukuk devleti diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Bunu ben kendim uydurmuş değilim. Bunu aynı zamanda bir hukukçunun ortaya sürmesini dayanarak söylüyorum. Çünkü biz sivil alanlar, biz biraz hissiyatımızda, bizler ön yargılarımızda şimdi bunlarla hareket edebiliriz. Ama yargının içinde bir hukukçu bir şey söylediği zaman üstünde düşünürüz. Böyle kendi düşüncelerimizi uzmanlık alanına dayandırmış oluruz. Ben bu cümleleri onun için söylüyorum ve rahatça söylüyorum. Çünkü ezbere konuşmuyorum demek istiyorum. Evet. Hukuka dayalı olarak konuşuyorum. Gerçi Osmancan bundan sonra bu konuda konuşmayacak. Bir hafta sonunda iki adet saldırıya uğradıktan sonra forumlarda referandum sonuna kadar bu konuda konuşmama kararı aldı. Bir yandan da toplantılara katılmayacak. Yani evet. Baskı işe yarıyor aslında her halükarda. İşin tatsız tarafı da bir yandan maalesef bu. Şimdi baskı işe yarıyor ama başta söylemeye çalıştığım gibi tabii bu eskimiş konağın ve üstelik tek sahibi benim diye diretenlerin komşuları da var. Arkası önü bahçesi yanı yöresi de var. O eski konağı ve diktatoryanın hakim olduğu. Biliyorsunuz eskiden bir konakta bütün aile bir arada yaşardı. Ama şimdi aileler büyüyor, çoluklar büyüyor, çocuklar ve herkes dairelere çıkmaya başladı. Ama o konak şey diyor, göçüyor, çürümüş ediyor. Herkes oturamamaya başladı işte. Bu travma bana çok normal geliyor. Eğer bir şeyin ömrü tükenmişse ve bir değişimi zorunlu kılıyorsa eğer bunlar yaşanacak. Bu bir şey değil yani vazgeçmek ama bir değişim döneminin dalgalanmaları bunlar. Çünkü tabii ben herkes şu oda benim mi olacak ben orada ne yapacağım biliyor musunuz? Bana yumurtayı fırlatan kişi beni bir gece aradı. Aynı gece telefonla aradı yumurtayı fırlatan. Ve benden çok çok zarif bir şekilde özür diliyor. Çok özür dilerim, özür diliyorum. Yanlış. Ben dedim ki özür dilemek iyi ama kendi yanlışınızı biliyor musunuz dedim. Zamansız bir yerde ve yersiz bir şekilde yaptınız bunu dedim. Tamamen şeye aykırı bir şekilde bir toplantı adabına ve usulüne aykırı bir şey yaptınız. Çünkü ben biliyorum moderatörümüz ben onun yanında oturuyorum. Açılışı ben yap onun yanında oturuyorum. Çünkü birdenbire topluluğun içinde dinleyiciler arasında şeye fırladı, havaya fırladı bir genç çocuk. Ve dedi ki söz istiyorum, söz istiyorum diye bağırmaya başladı. Ben kendi kulağımla duydum. Tanığım buna. Daha sonra dedi moderatör abi. Daha sonra dedi. Şimdi diyorlarmış ki bana söz hakkı vermedi. Size soruyorum. Nedir bir toplantı? Masadaki konuşmacılar bildirilerini sunarlar, konuşmalarını yaparlar. Toplantı biter. Ondan sonra dinleyenlere sorulur ki kimsenin bir diyeceği, soracağı soru var mı der. O zaman kalkılır veya ne diyecekse yumurta atacaksa atsın. Bir kendi fikrini söyleyecekse söylesin. Tamamen usulünü de şey etti yani çok cahilane diyeceğim. Çok bilinmez bir şekilde. Bunu gençliğine mi verelim? Fazla aşılanmış olmasına mı verelim? Yani aşıyı yemiş olmasına mı verelim? Çünkü kendi tek başına kararı verebilecek bir olgunlukta değil bu gençler henüz. Aşılanmaya bağlı. Aşılanmaya evet. bağlı. Şimdi ben uzattım ama kusura bakmayın. Bunların apaçık bilinmesini istiyorum ben. Doğrusu. Peki hayır demek de herkesin hakkı. Evet. Hayır demek kime? İnsan haklarına tecavüz hakkını veriyor. İnsan haklarıyla nasıl şey demiyor, nasıl boya atabilirler, nasıl insan tabii şey oluyor öyle değil ki dövmeye de kalkıyor, yumruklar iyi çalışmaya başlıyor gençler arasında. Üzücü olan gençlerin de kendi aralarında solunda sağında çok feci bölünmüş olması. Buna neye bağlıyız, buna neyle bağlıyız? Tabii hukuk devleti olup olmamamız. Evet. ileri geliyorum. Bu. Yok. Var mı hukuk devrimi? Hepimizin bir derdi var hukukla. Tek tek hem de. Zaten daha çok galiba herkesin kendi kompartmandaki dertlere daha fazla yoğunlaşıp devamını 3 aşağı 5 yukarı kaldırılabilir, hoş görülebilir veyahut belki de yapılabilir falan görüyor olması ki bu zaten hani demokrasi bilinciyle ilgili ciddi açıklarımızdan biri herhalde. Evet ama şu var, bu delikanlı, beni arayan delikanlı ama bakınız diyor, YÖK nerede diyor bu diyor, değişim maddeleri içerisinde YÖK nerede diyor. Hı hı. İster istemez insan tabii. Genç onu okşamak geliyor içimden. Bu kadar her şeye karşı kapalı olması ve anlamını bilmemesi henüz. Böyle bir olgunluğa erişmemiş olduğu çok açık burada, çok açık. Ben de ona takıldım biraz, dedim ki canım diyorum işte başbakan diyor ki 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapmayın bilmem ne deyip duruyor. Ben diyorum ya kendim kişisel derdime düşerdi. Hayır ben 15 çocuk istiyorum dersem diyorum. Senin önerin ona benziyor dedim. Şimdi o niye yok? Bu değişim maddeleri içinde o niye yok? Çünkü her durumun toplu bir maddesi vardır anayasada. İnsan hakları, vicdani özgürlük, birey özgürlüğü, toplumsal özgürlük. Bu maddelerin içine girer bunlar. Eğitim eşitliği. Bu maddelerin içine girer bunlar dedim. Artık kusura bakmayın, ben biraz büyük annelik etmek durumunda kalıyorum gençlere karşı. Estağfurullah. Ben de epeyce büyük anne öğütleri de sıralıyorum elime böyle imkan verilirse. Böyle bir şey. Şimdi tabii bunu biraz da bu gözle de bakmak gerekir. Bu parçalanmışlık, herkes konuşuyor, söylüyor. Pek çok aydın köşe yazarlarında her şeyi dile getirdiler şimdiye kadar. Hı hı. Benim söylemem bunları fazla bile ama kişisel deneyimden geliyorum şimdi. O bakımdan ona dayanarak da konuşuyorum. Lütfen. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hem olayları anlattığınız için hem de tartışmaya devam ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Fakat görüşmek üzere. Fakat burada en önemli olası bir kişinin kalkıp da yapanlardan birisine özür dilemesi. Bu çok yeni bir şey. Çok farklı bir şey. Galiba farklı. Şahsi bir özürdü o. Yalnız bütün olayla ilgili değil. Yalnız ben ona diyorum ki bunu sitende yayınlamaya izin istedi bende, özür dilediğini. İzin istedi. Şunun hı-hı için dedi. Parmağı kendine de uzatırsan dedim bildirinde dedim. Uzatırsanız dedim bildirinizde dedim. Yani biz de çok hatalı yaptık. Yanlış bir yer ve zamanda ayağa kalktık derseniz izin veriyorum dedim. Hı-hı. Bakınız bende internet yok ama bütün dostlar arkadaşlar arıyor. Basın arıyor ve diyorlar ki birinci bölü var, ikinci bölü kendilerini suçlamak yok diyor. Hı-hı. Bu acı. Evet. Bu kötü işte. Evet. Çok teşekkürler. Çok şey sağ olun. Değil. İşte biraz uzadı galiba. Evet. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Güle güle.